بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، لو كان ترى 27 منذ ربيع الأول mwaka 1441 katika darasa ya kitabu Shamailun Nabiy sallallahu alayhi wasallam al-Imam Abi Isa al-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala bi sharh fadilati al-Shaykh Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafizahullahu ta'ala. Tulikuwa tuendelea babu majaa fi sifati idami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana al-Abbas ibn Muhammad al-Duri qala haddathana Yunus ibn Muhammad qala haddathana Fulayh ibn Sulaiman an Uthman ibn Abdul Rahman an Yaqub ibn Abi Yaqub عن يعقوب ابن أبي يعقوب عن أم المنذر قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي ولنا دوال معلقة، قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي فإنك ناقه، قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإن هذا أوفق لك. والحديث ضعيف. أم المنذر رضي الله عنها قيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم. أم المنذر رضي الله عنها سمكانا مجواه كتك خالات ذاك متوم صلى الله عليه وسلم بمعنى ندداك ممياك متوم صلى الله عليه وسلم. قولها ولنا دوال معلقة، ثم دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي، aliingia kwetu mtume صلى الله عليه وسلم akiwa pamoja na علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولنا دوال معلقة، دوال جمع دالية، نوينجي ونين دالية، وهو قنو الرطب والبلح. قنو ني كما مفانو كتاقاكلة أو كتشالة كنا تشيكا زيلة تندي نتوى قنو يكيو مشيكا زيلة رطب yani tende kabla hazijakuwa namna ile ambayo sisi tuiona leo katika hali ya kukua, zile tende ufikia hali huitwa rutab au balah. Nafikiri mshaziona zikiwa rangi ya esfirar, wakati mwingine nyekundu, wakati mwingine huwa rangi ya njano, katika hali kama ile. Na hata mpaka leo kiziwai tende wakati ule utazikuta bado ziko kwenye nini, kwenye kile kichale chake, huwa zitolewi pale. Kanu yualliquna albusra, hujulikana kama rutab, balah, busra, walikuwa kiziangika majumbani mwao kifika wakati wa tende zile zikianza kuwa. Thumma yakuluna ma artaba minhu, na huachwa katika kile kichale chake kwa kusudia kuwa kila siku taziona zabadilika kama zaiva zaidi. Kwa hiyo zinazoiva zile ukata wakawala nyumbani. قولها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل أي أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الرطب وسلم أكوى يوالا كتك زلتين وكذلك علي رضي الله عنه يأكل منه كذلك علي رضي الله عنه أكوى يوالا فموجة نمتوم صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي ما هي علي أي أكفف عن الأكل وتوقف عنه توشا كيلو لشكولا سمام وسيل زيدي فإنك ناقه ناقه أي فإنك حديث عهد بشفاء من مرض يعني كاربوني أمبونا كتوكمانا نمراضي علي بن أبي طالب لكم جونجو alivopona Mtume za sala amwambia usile nyingi katika tende hizi kwa sababu karibuni umepona katika nini maradhi. Fanaqihu huwa alladhi bari'a min almaradhi hadithan wa lam ta'tadil ba'du sihhatuhu. Naqih ni yule ambaye amepona karibuni kutoka katika maradhi bado siha yake haijaregea sawa sawa. Kwa Mtume sala akam simamisha kula, na hii ni pengine kwa sababu tende zikiwa katika hali kama hii akila nyingi zaweza kumdhuru afya yake, zaweza kumdhuru afya yake. Qauluha fajalasa Ali wan Nabi sallama yakul, Ali bin Abi Talib akajizuia Mtume sallama akaendelea kula. Qalat fajaltu lahum silqan wa sha'iran, silq ni mboga نبات معروف سمني أين يا ميا ونوجودي كانا سيجو يا تمكوا فيبي إلي ويتاكل أما نكالي إلي مبوغة إلي كويف كما مفانوا يعني مفانوا كني كما فيجيلي لكن سي فيجيلي وبيكوا هو ويتاكي كلا يا تمكوا فيبو كيندا سكوني يا وزو yatamkwa kel kiingereza sio maana kesi sio itakale kale kiswahili inaitwa kel sijui kiswahili yetu nini. Naam, sisi kumaiki ni si spinach pia. Kel ni tofauti na spinach, imfanana na spinach, ni aina ya spinach. Okay, basi ndio hiyo ya iko tu sokoni, kienda utaiona iko namna imefunguka, ila alafu ina kama nyeupe katikati zile ni mshikishile mboga. Almuhim wakatengezewa hii mboga yushbihu naw'an min aljirjir, imfanana aljirjir imefanana na figili pia lakini nyembamba kidogo hivi. Ukienda rabuni utaziona ziko nyingi, ina uchungu fulani lakini athari yake ni kama figili katika harufu yake, yani kila huyatoa harufu, kiteuka yatoa harufu. Ukienda wewe inshallah katika nchi za Kiarabu mara nyingi utaiona, hapa kwetu sijawahi kuiona. Yukalu ghaliban matbukhan, hii keli hii mara nyingi huliwa ikiwa imepikwa. Fatabakhat radiyallahu anha ash-sha'ira ma'a as-silq, alipika radiyallahu anha sha'iri pamoja na hii mboga ya as-silq. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلق فإنه نافع جدا للمريض. نوانا وفيوني ومتاجك وشعيري كيبيك ونهي سلق كيليلي ويمسيدية سانا يلي أمباين مقونجوا يمسيدية يلي مقونجوا ولا سيما في فترة النقاها هاسو هاسو كتكا ولي وكاتي أنا بوانزا كبتا نفوياك يلي مقونجوا وبدء اعتدال الصحة ينبوانزا صحياك كرودي سوا سوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب، فإن هذا أوفق لك. Ni Mtume sallam akamuhimiza kula ale katika ile shair pamoja na ile mboga silk, kwani hii ndio bora zaidi kwako wewe, inawafikiana zaidi na hali yako. Sheikh Abdul Razzaq asema fi hadha fa'idatun tibbiyyah, na hapa kuna faida ya kimatibabu. Wa hiya anna al-awfaqa linnaqihi an yusna'a lahu ash-sha'ir, kuwa kile ambacho ni bora zaidi, kinachowafikiana zaidi kwa yule ambaye ndio aanza kupona katika maradhi, atengezewe sha'iri. Fa innahu yujimmu al-fu'ada, kwani sha'iri hupumzisha moyo, huutuliza moyo. Wa yurihu an-nafs, na upumzisha pia nafsi ya mtu. Wa yu'inu ala istikmali siha, yasaidia katika kukamilisha kule kupata siha kwake yule mgonjwa. Wa idha dhumma ilayhi silq zadat faidatuhu, na ikiongezewa hii mboga ya silq basi faida yake huzidi. Wa hadiyu an-nabi sallallahu alayhi wasallam mubarakun fihi salahul insani fi dinihi wa dunyahu fi jismihi wa jami'i ahwali, na muongozo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliyokuja nao ndani yake kuna kutengenea kwa mwanadamu katika dini yake na dunia yake mpaka katika mwili wake na hali zake zote. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuacha mpaka jambo hili pia ametufundisha. Ni ukaona wanaovioni wanapoandika vitabu huweka sehemu ya at-tib, kitabu at-tib, wakati mwingine hutaja yale yanayofungamana na matibabu aliyoyafundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ibn Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi akaandika kitabu at-tib an-nabawi, akaeleza pale tiba zile alizozifundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na kuna faida nyingi sana katika tiba alizozifundisha Mtume sana, na mara nyingi utakuta tiba alizofundisha Mtume sana ni katika chakula. Tiba alizofundisha Mtume sallam mara nyingi ni katika kile chakula anachokula mtu, bimaana ukila hii faida yake itakuwa ni hivi, ukila chakula fulani faida. Na hakuna dawa nzuri kama awe mtu katika chakula chake anachokula ndio ndani yake upata nini, tiba yake. Hiyo ndio njia iliyo bora kabisa, sababu haina madhara katika mwili wa mwanadamu. Na Mtume sallallahu alayhi jambo hilo pia hakuliwacha bali alitufundisha. Pamoja na kuwa baadhi ya watu wafanye istihza na jambo kama hili, kama Hassan al-Turabi Sudani yule al-Halik ashangamia, ashakufa. Nasema anaangamia maana hakufa tu, sababu alikuwa akifanya istihza sana na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alikuwa apenda tu kufanya mzaha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Yaani hankosa vitu vya kufanya mzaha na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kuna maneno machafu aliyozungumza, akasema kuwa mimi nitamsadikisha tabibu kafiri ambaye amesomea utabibu, lakini siwezi kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo ya utabibu, sababu hakusoma utabibu. Sasa kwa nini nimfuate Mtume sallallahu alayhi wasallam katika jambo kama hili? Kwa siwezi kumsadikisha Mtume sallallahu alayhi wasallam aniambia mimi kuanzia akiingia katika kinywaji nimtumbukize ndani nimtoe, huyo akusomea utabibu. Azungumza maneno istiza kama hayo. Tayib, wakavumbua alafu baadaye kuwa kumbe ile nzi akiingizwa ndani akitolewa ile sumu ya neutralize kama wanavyosema, kisha yaondoka. Sasa ndio watasema oh, kwa sababu makafiri wanasema basi ishakuwa sawa. Sio, lakini kabla ya hapo alikuwa hakubali, sio? Wakawa zungumza maneno ya kijeli kama hayo. Wako watu wanazungumza maneno ya kijeli kama hayo, na bado pia watu kama hawa wakizungumza, na wako wengine watasema lakini amfanye jitihadi yake, ataka umheshimu sababu amfanye jitihadi yake. Sasa jitihadi yake aliyoifanya ya kumfikishia yeye mpaka kumdharau Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumzungumza vibaya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mimi siku hizi ijtihadi sijui eleweka vipi. Alafu huyo mtu anaambiwa afanye ijtihadi, utafikiri ni alim mkubwa katika dini, anampewa ruhusa kufanya ijtihadi. Kama juzi mmesikia clip moja ya mtu yualaumu kuhusu yule bwana aliyesema kuwa baba yake ni bora kuliko Sa'd ibn Mu'adh, sema yatakana heshimiwe amfanye kazi kubwa. Sijui mimi ile kazi kubwa aliyofanya. Mimi mara ya kwanza kumsikia namsikia mdharau sahaba. Bwana namsikia mara ya kwanza kumsikia ni maneno yake kijeli kijeli na sunna na kudharau masahaba Mtume sana. Sasa hey, wewe unajitahidi kubwa inshallah kama Ibn Taymiyyah, ndio mpewa ruhusa udharau masahaba. Kisha ukishadharau masahaba tukwambia mashaallah ana mengi ya mazuri anayofanya, hili moja la kudharau masahaba lina neno hili uffillak, hilo moja peke yake latosheleza kukuonyesha uovu uliokuwa nao la kudharau masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sema ijtihadi, ijtihadi nini? Ijtihadi ni kule kusema kwani ansomesha watu wangapi, kwani anaandika vitabu vingapi. Ukisema hivi basi wewe babako mbora kuliko masahaba wote wote, sijui wafahamu. Hebu muulize Abubakar Siddiq anaandika vitabu vingapi, Abubakar Siddiq anaandika vitabu vingapi, ansomesha watu wangapi, si basi mbora kuliko Abubakar. Wewe unashuka kwa Saad, wewe umchelewa. Babako mbora kuliko Abubakar, manake Abubakar hana wanafunzi yeye ya kusomesha, wala hakuandika vitabu, wala hakufungua madrasa. Babako mbora kuliko yule. Ittaqullah. Nazungumzwa nani na wewe unazungumza nini? Yaani kwa mizani hiyo yako hiyo ndio shakuwa mbora. Nani alikwambia ubora katika huu umma uchukuliwe kuona andika vitabu vingapi? Ama kuwa wewe umesomesha watu wangapi? La la. Sio mizani. Ukisema maneno kama hayo basi atakuwa mbora kuliko Umar, pia atakuwa mbora kuliko Uthman. Wengi si Saad peke yake, si Saad peke yake ambaye amfundisha watu wangapi, anaandika vitabu vingi. Yaani hii mizani ndio eti mtu ambaye anjitahidi. Hebu jitahidini huko huko kwenu huko, mwanze kufadhilishana baina yenu nyinyi kwa nyinyi, lakini kuzungumza masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa utakuta watu kama hawa wazungumza maneno ovyo ovyo juu ya Mtume sallama, juu ya masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, kisha mtu akwambia huwa mfanya nini? Ijtihadi. Kwa hivyo ukimzungumza wewe huyo utakuwa umemkosea adabu. Mbona yote yale mazuri hauyaoni yale? Wewe wafikiria Makuresha hawakuwa na mazuri? Walikuwa na mazuri. Aj'altum siqayat al-haji wa imarat al-masjid al-haram. Hii kazi walikuwa wakifanya, wakiwanywesha maji mahujaji, wakiamirisha Masjid al-Haram, wakiusafisha Masjid al-Haram, lakini iliwafaa chochote walipokufuru? La. Na masala si wingi wa kufanya mambo, masala ni kuwa uchunge yale uliyoyafanya usije ukayaharibu. Yale uliyoyafanya yale katika yaheri usije ukayaharibu, sababu waweza kufanya amali nyingi lakini ukaharibu amali yako kwa kuzungumza neno tu. Yataka ufahamu kuwa neno moja mtu waweza kulizungumza likamtoa katika Uislamu. Yahlifuna billahi ma qalu wa laqad qalu kalimata al-kufri wa kafaru ba'da islami. Kalima moja yaweza kumfanya mtu akatoka katika Uislamu, al-iyadhu billah. Tuchunge sana. Wallahu musta'an. Kwa hivyo sio kile jitihadi kuwa yakubaliwa, kwa mtu amejitahidi akaona aseme kuwa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam hamuamini yeye katika matibabu, atamwamini daktari kafiri, lakini hamuamini Mtume swalla Allahu alayhi wasallam katika hilo, hadha yakfur bi hadha al-kalam. Na mwingine ajitahidi, yeye ajitahidi katika mambo ambayo hakuna ijtihadi katika jambo kama hilo. Qudhiya al-amr, masala ya masahaba kufadhilishwa juu ya watu wa kawaida, hilo jambo lishapitishwa zamani, hakuna kitu kama hicho. Ati kupima sahaba na tabi'i, wacha wewe uliokuja baadaye baada ya miaka 1000 na tabi'i hawezi kupimisha na sahaba, na wao walikuwa katika khair na salah, na Mtume sallam ameisifu asri yao, khairun nasi qarni thumma alladhina lunahum thumma alladhina lunahum. Hii hadithi yenyewe ishakuonyesha tayari kuwa hakuna zaidi yao. Khairun nasi qarni, kisha akasema thumma alladhina yalunahum, yeye kuonyesha kuwa hawa ndio wabora zaidi, kisha wanaofuata ni hawa watakaokuja baada yao. Thumma alladhina yalunahum, kisha hawa wanaokuja baada yao, kuonyesha kuwa hawa kwanza walitajwa ndio wabora zaidi. Wallahu musta'an. Tuendelee hapa. Qala hadathana Mahmud ibn Ghailan qala hadathana Bishr ibn Sari عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكلا عليه الصلاة والسلام. عائشة رضي الله عنها أيليزا تكيو أمبالو ندنياك كنا حكم يكشريا كذلك تكيو أمبالو لونيشا حالي أليوكو نايو نتوم صلى الله عليه وسلم ندني ينبياك يينا وكزاكي. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أسمع كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول هلكو أمتوم صلى الله عليه وسلم أكني جليا نمباني أكسمع أعندك غداء؟ الغداء هو ما يؤكل في أول النهار شكولك نتشليوا منذ ومشان ويتو غداء لكن لو مزويك غداني wakati wa katikati ya mchana hada, lakini sawa ghadha ni chakula kinacholiwa mwanzo wa mchana bi maana asubuhi, ingawa sahihi imeghilibu kuwa ghadha ni chakula cha mchana kile lunch huitwa ghadha, ingawa pia hiyo yaingia katika ghadha lakini zaidi ikiwa mwanzo wa mchana. Fa aqulu la, ay la yujadu ghadaun, mimi namjibu Mtume sallallahu alaihi wasallam la hakuna chochote chakula nyumbani. Na hapa yatuonyesha namna gani alikuwa akiishi Mtume sallam katika nyumba yake, kwa maana aweza kuja nyumbani akaulizia chakula akaambiwa hakuna kitu, yani hali ilikuwa ni nzito wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam na wake zake walikuwa wakiishi katika hali kama hii. Lakini wallahi hakuna nyumba ambayo ilikuwa na saada na furaha kama nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo na hapa tupata ibra kuwa masala si kuwa na mtu amefungukiwa sana katika dunia ndio apate utulivu katika nyumba yake. Masala ni kuwa mtu aridhia kile ambacho Allah subhanahu wa ta'ala amemgawia akawa na kanaa katika moyo wake. Huyu ataipata saada biidhnillahi ta'ala. Kwa kile ambacho kimejaaliwa walikiridhia wakezi Mtume sallallahu alaihi, mpaka ilifikia katika hali Mtume sallallahu alaihi aliamrishwa kuambia wake zake in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila, ikiwa ni dunia mwaitaka na mapambo ya dunia basi kwa uzuri tuachane, tuachane kwa uzuri mwende mkaitafute hiyo dunia kule iliko. Wa in kuntunna turidna Allaha wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Ama la pili, ikiwa mumtaka Allah na mtume wake na nyumba ya akhira, basi Allah amewaandalia wale watakaofanya wema katika nyinyi wakeze Mtume sallama ujira mkubwa mno. Kuna ujira zaidi ya kuwa watakuwa pamoja na Mtume sallama katika pepo, na Mtume sallama ndiye atakayekuwa juu kabisa katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni neema kubwa zaidi. Mtume sallama akawa awaita wake zake mmoja mmoja awambia nendeni mkashauriane na wazazi wenu kuhusu hili jambo, nendeni mkashauriane na jamaa zenu. Aisha akamwambia Rasulullah, hata katika hili pia kuna kushauriana. Nani ambaye hatochagua Allah na mtume wake na akhira? Kwa hiyo wao ilikuwa malengo yao ni akhira. Hili jambo wamelichagua tayari, wako tayari katika hali itakavyokuwa kuwa wao malengo yao ni akhira. Na ndio maana Mtume صلى الله عليه وسلم ndani ya nyumba yake ukakuta hali iko kama hii, lakini hutasikia wala hutaona hadithi hata moja kuwa eti mkewe Mtume صلى الله عليه وسلم aliulizwa kuna chakula kisha akajibu maneno ya kuudhi, maneno ya kifidhuli kama ilivyo leo. Ndio maana mtu asijielewa akasema wakati wa Mtume صلى الله عليه وسلم auliza hakuna chakula, ambiwa hakuna, na watu waishi bwana, hata mimi pia nataka kuoa kama hivyo. Ah, mtafute kama mfano wa Aisha, utampata wapi leo? Mfano wa Aisha radhiallahu anha umpate wapi leo? Mwanamke ambaye yuko katika hali kama hii yuko wapi? Wachache sana waweza kuwa namna hii. Kwa hakuna chakula katika nyumba ya Mtume sallam. Qalat fayaqulu inni sa'im, yani very simple, hakuna chakula, mimi nafunga, basi leo mimi nafunga, si kwa jeuri eh. Basi wacha tuingie kwenye ibada, maadamu hakuna chakula, basi tuingie kwenye ibada ya nini? Ya somo. Sahali sana. Si kwa nini ukupika, uchukue hiki, ukufanya hiki, ukufanya vile? Inni sa'im. Mtume sana matangazo kwa mimi mfunga. Fa aqulu la ay la yujadu ghadan. Fa yaqulu inni sa'im. Ya'qidu niyyat as-siyam min dhalika al-waqt. Pale pale atia nia ya kufunga. وصيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية. صوم يا سنة سي شرط كلازانية كتك صوم يا سنة. فإذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب إن شرطته هيلي كوا أنا ببنبوكي وأنا الفجير هجاكولا ولا هجاكون سي وميامك وشابيجي ما جيسياك وشاكولا نريزيزاك وشاكولا نيني كيش اسم إني صائم ساموجا نروانزا كفونغا نكون بوشاكولا kwa sharti huo hujafanya nini? Hujakula wala hujakunwa. Asema fa idha asbaha al-insanu wa lam ya'kul wa lam yashrab thumma bada lahu fi athna'i an-nahari an yumdiya yawmahu sa'iman falahu dhalika. Kwa mfano mtu akaamka asubuhi hajakula hajakunwa kisha akaonelea mchana ule au uendeleze na somo, basi aweza kufunga. Falahu dhalika. بخلاف صيام الفريضة كنيوم من صوم يا فريضة فإنه يشترط فيه تبييت النية من الليل. شرط كتك صوم يا فراذي نكوي لنية ولا لنية كتوكا مسيك نانية النيني نية نكجوة تكشو كوا فونغا نية سي هويتو هويتو صوم غادي صوم عن أدا ويواربيتدو عن أدا من يوم اللهم استعان وبدع ونتابوا وزوشيا كنا مواكا أو مياكا ميلي لبيتا وميانزا كزوا بيا يكفتوريشا اللهم اللهم يعني موضوع لك صمت لك صمت وعلى رزق أفطرت أفطر ها كلين ديوال تفكيره تتوانسى رزقول يا ليل هكونا كولا hakuleni yomala sallallahu alaafia. Lakini ndio bid'a zinavyokupeleka, albid'atu maqrunatun bilhamaqa, bid'a imefungamana na ujinga na yani safaha. Siku zote wewe ukiwa mtu wa bid'a utakuwa mjinga kweli, utakuwa mjinga. Na nyinyi mwayaona yale ya kuonyesha kuwa kuna ujinga ndani yake. Safari hii bwana mfanya mambo mengi mapya. Sijui watayadhibiti vipi. Kuna kazi kwa watu wa bid'a. Mashekhe zenu wana kazi ya kuonyesha msherekee vipi mazazi ya mtume. Maana hakuna ya mambo. Mtume salama hakuja nayo eh? Wala masahaba hawakuja nao kuyafundisha. Sasa nyinyi mliokuja nayo sasa ekeni vidhibiti. Kuwa sasa haifai kuimba jambo bwana katika nini? Katika Maulidi. Msikia mpya inatoka. Maulidi hana matata. La ilaha illa Allah. Bado kwenye zefe imbo malaika. malaika na kupenda malaika. Wajua hii ni kufra. Innal ladhina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyat al untha. Allah akawasimanga kufar kwa kuwaita malaika kuwa nani? Ni wanawake. Na hii nyimbo hii inaoimbwa malaika nini akusudiwa nani? Mwanamke ningekuoa. Sasa hii pia yaimbwa tena na bendi la Mashia. Na watu wendao tu. Twendeni tu. Na hoja zikiisha, semeni wewe Wahabi bakia hivyo hivyo Wahabi. Na wewe Mshia bakia hivyo, utakutana huko mbele. Ah, uko tayari eh? Kubahatisha. Huyo unayemuita Wahabi habahatishi. Ataka qala Allah wa qala Rasul wafuate. Afuata. Na mwingine akasema tutaadhibiwa kwa kumswalia Mtume salama hivi, na twende tukaadhibiwe. Ah, huadhibiwi kwa kumswalia Mtume, utaadhibiwa kwa hiyo bid'a unaoizua. Kama alivyosema Sa'id Musayyib kumwambia yule bwana, huadhibiwi kwa ajili ya swala. Wewe utaadhibiwa kwa kumkhalifu Mtume salama. Kwa usiruke hapo ukasema mimi nitaadhibiwa kwa kumswalia Mtume salam. Lala, nani anakuambia utaadhibiwa kwa kumswalia Mtume salam? Mtume salam maswaliwa ya ibada, lakini utaadhibiwa kwa kufanya bid'a. Hiyo ndio itakayokufanya uadhibiwe, wala iyadhu billah. Ndio hoja leo zilizotoka. Ah, twendeni. Kwa hiyo hakuna nia hiyo ya kutamkishwa, bali mtu akijua kuwa kesho yofunga tayari ile nini ni nia. Lima rawahu Daraqutni وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له. إيه مثبوت حديث كويوتي أمباي حتى لازا نية صوم ياكي قبل كبنبوك الفجر بس هنا صوم إسبقوا إكيوي تتوكيا كنفانو هكو جيوة كوينجيا كوا موزي ورمضان كنفانو كيشا أكا جيوة بعد طلوع الفجر ndio kapata habari. Sasa hukumu hapa ni tofauti. Hapa inazungumzwa ni yule ambaye tayari ajua kwa kesho ni Ramadhan, kesho ni siku ya somo. Qauluha fa atani yawman fa qultu ya Rasulullah innahu uhdiyat lana hadiyatun qala wa ma hiya qultu haisun. Leo tumeletiwa zawadi ya Rasulullah, kuna chakula nyumbani. Nini hais? Hais ni alhaisu هو التمر مع السمن والأقط أو مع السمن والدقيق ني تنده ikifanywa pamoja na sambi. Na sambi hapa nikizungumza simaanishi kauboi ama kimbo. Usiende ukatia kauboi kwenye tende huili wewe. Kauboi zenu hizo. Huwezi kuila. Wallahi atahadaka uchukue kauboi uchukue kijiko ule uone kama utakula. Samli hapa ikizungumziwa kusudia ile samli ambayo mwejua nyinyi kama samli mwaita samli safi. Yaani kitu ambacho chatoka kwa ule mnyama yani chatumika. Si ile ukafikiria samli, wajua saa nyingine mtu akisikia samli akafikiria zile samli zenu za fry sio nini. Kuleni tu. Alafu mtajua baadaye mwala samli ama mwala nini. Lakini hapa samli ya kusudia ile samli inotoka kwa mnyama, samli kama samli safi. Samli safi waweza kukaa ukaila wala haiku kwa yule ambaye amezoea, haina matatizo kwake. Na wewe jaribu, niwaambia siku zile, jaribu changanya tende na samli safi. Wengine wakambia samli safi yanuka. Ah jamaa, hai wallah yanukia, hainuki. Labda wewe huipendi, basi ni wewe, lakini hainuki. Na kukipikwa samli safi nyumba ya jirani huku mtasikia kama nyumba ya tatu huyo, kama kuapikwa. Ikipikwa kauboi mwasikia kwa ungua huko nyumba ya tatu. Sijui kunitiwa vidude gani mle ndani. Almuhimu haya ndio chakula chetu. Sasa mtu yuala ile kauboi asema haina neno ile, sababu haina harufu, sio sema. Lakini nyingine aona ina harufu kali, haiwezi. Samli safi uchanganywa na tende na maziwa yaliyokaushwa aqit au na unga na tende na samdi, ndio hais. Na chakula kina faida sana, chakula kina faida. Na kuna vyakula vingi Mtume sana alikuwa kila vina faida sana katika mwili wa mwanadamu. قال قوله أما إني أصبحت صائما قال ثم أكل. في الجملة السابقة بيان أنه صلى الله عليه وسلم يأتي فلا يجد طعاما ولم يكن نوى صياما فينويه في الحال. katika jumla ile ya kwanza ni kwa mtume salama alikuwa akija asipopata chakula na alikuwa hajanuia kufunga siku hiyo, pale pale yanuia kufunga, yuanza kufunga. Ama huna faqad nawa siyaman, ama hapa tayari amefanya nini? Amefunga. Thumma wajada ta'aman ba'da maji'ihi ila albayti fa aftara, kisha alipokuja nyumbani akapata chakula kiko, afunga sunna, afturu, yuwala. وفي هذا دليل على أن الصائم المتطوع له أن يفطر في أي وقت شاء من نهاره. نهابا كنا دليل يكون من يكفنغ صوم يسنة هو أن يفنغ صوم يتطوع يجوز وكي كفتور وكتي ووتك تكمشان أنا وتاكا فهو أمير نفسه أمير ونفسياك بمعنى كيون آلية تقول. Kama kwa mfano umefunga, umefunga nyumbani kwako, kwa mfano mara akaja mgeni ghafla ukasema ah, mgeni wangu amekuja, acha apikie chakula, sidhani kama waiona imekaa vizuri vizuri ikiwa wewe utakuwa labda mmezoeana sana, mwambie ah, akula, mimi nafunga, endelea kula, labda yeye mmeshibana sana, lakini huwa mara nyingi yuhisi kuwa kama dhiki kidogo na uzito kuwa yeye wala na wewe umefunga. Katika hali kama hii hakuna tatizo wala si dhambi kwa wewe ukasema kuwa mimi wacha nile, una uhuru katika hilo, katika somo ya nini, ya sunna. Na pengine labda katika kula kwako ikawa kuna ajiri kubwa zaidi ndani yake. Kwa nini? Kwa sababu wafanya hivyo kwa sababu ya kumkirimu mgeni na kumfanya sihisi upweke yule mgeni. Katika hali kama ile jaiz, haina tatizo lolote. Mfano kama huu. Na wakati mwingine waweza kuwa umeamua ufunge kisha wewe ndio ukaalikwa. Ukaalikwa na mtu bwana na kualika nyumbani, ukaja pale, una hiari. Uweza kwenda sehemu kama ile ikiwa watu ni wengi walioalikwa, si wewe peke yako, wamealikwa watu wengi, ukawaombea dua wale watu waliokualika pale ukaenda zako. Waweza pia. Au waweza kwenda ukafanya nini, ukala. Na hii haswa ikiwa uko peke yako, kwa mfano umealikwa wewe, yule mtu amekuheshimu, amekuandalia, ashakuandalia kila kitu, kisha afika pale amwambia samani bwana, unajua mimi ninafunga. Nafunga sunna leo. Basi ungemwambia tangu mwanzo kuwa hicho chakula kama unialika nialike usiku. Lakini mtu amekuandalia ghada wakati wa lunch ile chakula, amekiandaa kila kitu, kisha wendo ukifika pale amwambia mimi ninafunga. Haikai sawa. Katika hali kama hii itakuwa una ruhusa ya kufanya nini? Ya kufungua katika hali kama hii. Nafikiri liko wazi. Wewe ni amir wa nafsi yako. Kile unachokiona utakifanya. Qala hadathana Abdullah ibn Abd al-Rahman. Qala hadathana Umar ibn Hafs ibn Ghiyath. Qala hadathana Abi an Muhammad ibn Abi Yahya al-Aslami an Yazid ibn Abi Umayyah al-A'war. An Yusuf ibn Abdullah ibn Salam qala ra'aytu an-nabiy sallama akhadha kisratan min khubz ash-sha'ir fawada 'alayha tamratan. وقال هذه إدام هذه وأكل. والحديث ضعيف. أخذ كسرة من خبز الشعير أي قطعة من خبز الشعير يابسة. قمت بسلام الكوا كيبان لكم مكاتة وشعير كلي تكوكا كيشا كويكا جوياك تند كيشا كسم هذه إدام هذه وأكل أي هذه التمرة إدام هذا الخبز. نقولي مكاتة وزكانا كوا kile kinacholiwa na mkate ni tende. Yawezekana waweza kula mkate na tende, pamoja na kwa hadithi haikuthubutu. Qala hadathana Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman qala hadathana Abdullah ibn Abdurrahman qala hadathana Sa'id ibn Sulaiman an Abbad ibn al-Awwam عن حميد عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام. والحديث معلول. نعلا نهب نفكر كتك طبع يملنا وميلزا ومحقق. ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث amehitimisha Imam Abu Isa Tirmidhi rahimahullah mlango huu kwa hadithi hii, hadith Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yu'jibuhu ath-thuflu, Mtume sallama alikuwa akipendezewa sana na ath-thuful. Wath-thuful fasarahu Sheikh al-Musannif Abdullah ibn Abd al-Rahman bi annahu ma baqiya min at-ta'am, ni kile chakula kinachobakia kikalala, chakula kikilala alikuwa Mtume sallama akipenda zaidi rahimakumullah. Mithlu ma yabqa fi qa'ri al-qidri min lahmin au daqiqin au nahwi dhalika, kile kinachobakia katika sufuria pale kikalala, iwe ni nyama au unga, kama kwa mfano leo useme chapati, unajua chapati zikilala tamu, kama ujui jaribu utaona, mkiambiwa hivyo mwacheka, kweli chapati zikilala tamu. Kwa wale wanaokula chapati, basi kwa pili waziangalie kisha uonje, utaona utamu wake. Ama mchuzi, chochote kile. Kwa nini? Kwa huwa yatamayazu bikaunihi akthara nadjan, huwa yatokea kama kimeiva zaidi, kimeiva zaidi kuliko kawaida. Wa ahsana ta'man, na utamu wake ni mzuri zaidi. Amshaamini pia Sheikh asema hivyo hivyo nilivyowaambia. Kwa chakula kikilala kina utamu, pamoja na kuwa kuna watu labda chakula kikilala aona kama mbaye nitakulaje mimi chakula cha kulala, la, ni kizuri zaidi kuliko kile ambacho kimepikwa pale pale, kizuri zaidi. Na hili jambo nafikiri mtu ambaye ashajaribu yafahamu, fahamu hili jambo. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha qadru Allah ta'ala alim. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.